رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دوسرا سوال کیا گیا قیامت کے متعلق کہ اگر آپ کو قیامت کا علم نہیں تو نشانیاں ہی بتا دیجئے. آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دو کا اشارہ کیا. قیامت کی نشانیاں اس کی دو قسمیں ہیں, علامات صغرا اور علامات کبرا, چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اس وقت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع نہیں ہو جائیں گی. کون سی چھوٹی نشانیاں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, بعثتو انا والساعہ کہتین, مجھے اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے, میں قیامت کے قریب مبعوث ہوا ہوں. جس طرح دو انگلیاں قریب ہیں اس طرح قیامت اور میری بعثت قریب ہے. دوسری نشانی, ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانی یہ ہوگی, علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی اور قتل و غارت بھی عام ہو جائے گی. راج ہوگا تو جہالت کا ہوگا. ان بین یدی الساعہ ایاما یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل, ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ علم اٹھا لیا جائے گا, علم والے فوت ہو جائیں گے اور جہالت معاشرے پہ راج کرے گی. ویکثر فیہا الحرج والحرج القتل, اور کثرت سے قتل و غارت ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تقوم الساعه حتى يقتل الرجل جاره واخاه واباه, قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب پڑوسی پڑوسی کو قتل نہیں کرے گا, بھائی بھائی کو قتل کر دے گا, بیٹا باپ کو قتل کر دے گا. اس طرح قتل و غارت عام ہو جائے گی. قیامت کی تیسری نشانی جو چھوٹی نشانیوں میں سے ہے, لوگوں کے اندر تناکر پیدا ہوگا. تناکر کسی کو پہچانتا ہی نہیں, صرف سلام اس کو کہیں گے جس کو جانتے ہوں گے, باقی کسی کے ساتھ پہچان ہی نہیں. ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ, قیامت کے قریب تعارف اور سلام صرف خاص لوگوں تک محدود ہو جائے گا, بیگانگی مسلمانوں کے اندر بھی آ جائے گی. چوتھی نشانی, وقت میں بے برکتی آ جائے گی, بدعملی پھیل جائے گی, مال ہونے کے باوجود بھی لوگ بخیل ہو جائیں گے. یتقارب الزمان, وقت بہت جلدی گزرے گا. وینقص العمل, عمل ناقص ہو جائے گا. ویلقى الشح, اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی, ہر شخص روتا نظر آئے گا اور مال اس کے بعد بہت ہوگا. پتہ کب چلتا ہے؟ جب ڈکیتی ہوتی ہے. کیا ہوا؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں, بس 2 ملین تھا گھر میں اور چور آئے لے گئے. اور یہ وہ شخص ہے جس پہ لوگ ترس کھاتے تھے کہ اللہ اس پہ رحمت فرما دے, اس کی ضروریات کو پورا کر دے. مال کی 2 مصیبتیں ہیں. اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں, اس مال سے محبت نہ کرے, اس کو ضرورت کے لیے سمجھے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے. پہلی مصیبت, انسان ایک 1 بلین کا مالک ہے, 1 روپیہ بھی ساتھ قبر میں لے کے نہیں جائے گا. اب کسی بھی عقل مند درزی سے کہہ دیں, خیاط سے کہہ دیں, چلو زیادہ نہیں تو 2 تو جیبیں لگا دو, نہیں لگائے گا. اگر تم وصیت کر بھی جاؤ گے تو تمہارے لواحقین لگانے نہیں دیں گے. پہلی مصیبت یہ ہے, آپ بلینز کے مالک ہیں, قبر میں 1 پیسہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. دوسری مصیبت, साथ आपके एक पैसा नहीं गया। ये मौज, ये मस्ती लवाहिकीन के हिस्से में आएगी, लेकिन हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। इस सारे पैसे का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा कि कहां से आया था और फिर तुमने कहां खर्च किया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से एक ये भी है, माल की फरावानी आ जाएगी। لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض, जिस तरह पानी चलता है माल दुनिया के पास, इस तरह आएगा। حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة, लोग सदका लेके बाहर निकलेंगे, कोई सदका लेने वाला नहीं होगा, सबके पास माल होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यज़हर अल-फुहश वल-बुख्ल, फहाशी और उरियानी मुआशरे में आम हो जाएगी, ये क़यामत की निशानी है। उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक फहाशी और उरियानी का उरूज नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुख्तलिफ किस्म का फितना इंसान के सामने आएगा, बहुत सारे फितनों का जहूर होगा। बादिरु बिल अमाल फितनन कक़ित्उ अल-लैल अल-मुज़लिम, नेकियां कर लो इससे पहले कि फितने आ जाएं। कक़ित्उ अल-लैल अल-मुज़लिम, जिससे रात की तारीकी बढ़ती बढ़ती और बढ़ती चली जाती है, इस तरह फितने बढ़ते और बढ़ते ही जाएंगे। क्या वाकई कतर, इस तरह बारिश के कतरे आसमान से गिरते हैं, उनकी तादाद मालूम नहीं की जा सकती, इस तरह फितने भी इतने होंगे कि आप उनका शुमार नहीं कर सकेंगे। बल्कि एक फितना आएगा, इंसान कहेगा, हाजी ही मोहल्ली कहती, मैं मारा गया। फिर दूसरा फितना आएगा तो पहले फितने को वैसे भूल जाएगा। ينسي تاليها ماضيها يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا। सुबह आप एक शख्स को मिलेंगे मोमिन होगा, शाम को वो काफिर हो चुका होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह तक काफिर हो जाएगा। क्यों? يبيع دينه بعرض من الدنيا, वो दुनिया के चंद टकों के बदले अपने दीन को बेच देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, ला तकूमु अस्साअ हत्ता ला युकाल फिल अर्ध अल्लाह अल्लाह, जब तक तौहीद रहेगी कयामत नहीं आएगी। अल्लाह का नाम जब तक बाकी रहेगा कयामत नहीं आएगी। لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक लोग हज करना नहीं छोड़ देंगे। एक वक्त आने वाला है कि लोग हज नहीं करेंगे, और एक टेढ़ी पिंडलियों वाला काले रंग का इंसान हाथ में हथौड़ा पकड़ा होगा, यकलع حجرا حجرا, बैतुल्लाह को तोड़ना शुरू करेगा, एक एक ईंट अलग कर देगा, लोगों को परवाह नहीं होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकूमु अस्साअ इल्ला अला शिरारिन नास, सारे नेक लोग अल्लाह के पास चले जाएंगे, बदतरीन लोगों पे कयामत आएगी, नेक और सालिह लोगों की मौजूदगी में कयामत नहीं आएगी। ला तकूमु अस्साअ حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلصة, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक दौस कबीले की औरतें, ज़िल ख़लासा, ये उस वक्त बुत था यानी कब्रों के पास रक्स नहीं होगा। और आज ये सारी की सारी निशानियां जो आप हदीस की रोशनी में सुन रहे हैं मुआशरे के अंदर मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے زیادہ علم حاصل کریں گے۔ بدعتیوں کے علم کو رواج زیادہ ہوگا. الاصاغر عبداللہ ابن المبارک اور امام مناوی بیان کرتے ہیں اصاغر سے مراد بدعتی ہیں. لوگ اس لیے مائل ہوں گے اور گھائل ہوں گے. بات بڑی اچھی ہے, بات بڑے مزے کی ہے, لیکن چونکہ اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہوگا, اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہوگا, اس لیے ان کو یہ باتیں اچھی لگیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا قیامت کے نزدیک کچھ لوگ آئیں گے, یأتونکم من الاحادیث, ایسی حدیثیں اور قصے بنا کے لائیں گے آپ کے پاس. اور ہوں گے کون؟ دجالون, کذابون, جھوٹے اور دجال. ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم, نہ تم نے یہ حدیثیں مجھ سے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے یہ قصے سنے ہوں گے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ, ایسے لوگوں سے بچانا کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اور کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں. گمراہی اور فتنے سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے, اللہ کی کلام قرآن, اللہ کے رسول کا صحیح فرمان جو حدیث. جب تک صحیح حدیث نہ ہو انسان گمراہی سے نہیں بچ سکتا. گمراہ ہوئے ہی انسان اس وقت ہیں جب انہوں نے اپنی باتوں کو حدیث کا درجہ دے دیا, جب انہوں نے اپنی من چاہی حدیث کی ترجمانی کر لی. حدیث اور قرآن تو ہر گمراہی سے دور کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے.